Tehát a Római Levél 8. fejezetében vagyunk, már egy néhány hete, és ma befejezzük ezt a fejezetet. Tehát itt a Bibliád, akkor lapozz rám a Római Levél 8. fejezetéhez, és keresd meg a 31. verset. Innentől fogjuk folytatni. Imádkozzunk még egyet. Szerető Atyánk, köszönjük neked a te szavadat, a te igédet, és köszönjük, hogy megnyithatjuk most a Bibliát. Köszönjük, hogy van nekünk ilyen könyvünk, és köszönjük, hogy ezt a szerelmes levelet a kezünkben tarthatjuk. Köszönjük, hogyha ezt olvassuk és rábízzuk magunkat erre a levélre, akkor te vezetni fogsz minket, és megismerhetünk téged, Atyánk, annak, aki valójában te vagy. És nem ezért imádkozunk, hogy tényleg ma este is még jobban megismerjünk téged, annak, aki valójában vagy. Hogy amennyire csak lehetséges, amennyire mi véges értelmünk megértheti a végtelen Istent, úgy imádkozom, hogy hadd ismerjünk meg, és hadd lássunk téged meg annak, aki valójában vagy. És köszönjük, Uram, hogy ha mi megismerünk téged, ha megismerjük az igazságot, akkor mi szabadok leszünk. És olyan jó járni ebben a szabadságban. Olyan jó ismerni ezt a szabadságot. És csak munkád lesz bennünk továbbra is, Úr Jézus, kérünk. A te nevedben. Amen. Olvassuk akkor el a 31-es verset. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Mit mondjunk tehát erre? Mire? Föl lehet tenni ugye a kérdést. És amikor elhangzik egy valami hasonló állítás a Bibliában, ha valami ilyesmit olvasol, akkor érdemes ugye visszatekinteni, visszaolvasni, hogy mit is ír előtte a szerző. És nekünk is most nagyon lényeges, ugye visszaemlékezzünk arra, ezekre az előző versekre, de nem csak az előző versekre talán, hanem mind arra, amit eddig már tanultunk, és amit végig olvastunk már, és végig vettünk itt ebben a római levélben. Most hosszú lenne ugye átismételnünk az első verstől, de ha csak egy picit is visszagondolsz, akkor de nagyon lenyűgöző mindaz, amit Pál leír, ahonnan elkezdtük, és ahová már most a 8. fejezetben ugye eljutottunk. Néhány kis kérdés, kis teszt, jó? Úgyis most már iskolaidő van, szeptember van, elkezdődött az iskola, néhány kérdés. Főleg az iskolásoknak, jó? Hogy többieknek annyira nem fontos, de mindenkinek, jó? Legyen egy kis iskola. Szóval, ki emlékszik arra, ugye, ott az első részekben, hogy mire is jutott Pál, milyen megállapításra ott az első 2,5 fejezetben, tehát az első 2 fejezetben és a 3. fejezetnek az első felében, hogy milyen is az ember, milyen az ember állapota. Ki emlékszik erre, mit mondott Pál? Nagyon jó, igen. Oké, 5-ös leüvet. Jó van, Geri. Ugye, ha visszalapozunk a 3. fejezethez, és a 9. verstől a 18. versig leírjuk, ugye elolvassuk, akkor látjuk, hogy milyen az ember állapota. Ilyet ide Pál. Mi tehát az igazság? Különbek vagyunk? Egyáltalában nem. Hiszen előbb már kimondtuk azt az ítéletet, hogy a zsidók és a görögök is mind bűnben vannak, amint megvan írva, nincsen igaz ember egy sem, nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajoltak, valamennyien megromlottak, és nincs, aki jót tegyen. Nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon. Szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Lábuk gyors a vérrontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban. És a békesség útját nem ismerik. Isten félelmével nem törődnek. De ez az ember állapota. Ez az ember állapota Isten nélkül, és valójában ugye innen indultunk el. De azt, amikor ezeket a részeket vettük, akkor mondtam, hogy Pál egy nagyon sötét helyzetet ír le. De nagyon valós és nagyon igaz, hogy az ember állapota ilyen, és ebben leledzik az ember. Viszont közben eljutunk a 8. fejezetig. És azt látjuk, hogyha az ember Isten felé fordul, hogyha elfogadja a megváltást, ugye elfogadja ezt a kegyelemből való, kegyelemből hitáltal való üdvösséget, hogy ugye nem cselekedetekből, nem is a törvény cselekvéséből, hanem hitáltal van, kegyelemből van üdvösségünk, akkor ugye Isten igazrá fogad minket, és megvált minket, megtisztít minket. És ugye a Pál a 3. fejezetből ugye kiindulunk itt, és a 8. fejezetig meg felismerteti velünk, megtanítja nekünk, hogy Isten mit is tett értünk. Hogy ő megvált, hogy semmi emberi cselekedet, semmilyen törvény nem fog minket megigazítani. És aztán Pál még ugye tovább is megy ebből, és olvastunk arról is, hogy maga a Szentlélek ugye lakozást vesz bennünk. És ez a lélek az, aki bennünk megéli a törvényt. És ugye, tehát nem én élem meg, nem az én erőm, hanem ő, az ő szent lelke az, aki munkálkodik bennem, és megéli bennünk Isten törvényét. Aztán beszélt arról is, és még nagyon sok mindenről, ugye nem fogunk most tudni mindegyébe belemenni, de arról is, arról a csodálatos dologról, hogy mi ebből az állapotból, ugye ebből az elveszett állapotból Isten családjába találjuk magunkat. És oda tartozunk. Isten teljes jogú családtagjává leszünk. És néztük azt is, hogy kiálthatunk, hogy abbá atyám. Ami arról szól, hogy Istent, ami apukánknak, az apucikánknak szólíthatjuk. És ugye még itt a legvégén belekóstoltunk egy picikét még abba is, hogy amiről azt mondtam, hogy homály a szívnek, vagy homály az értelemnek, de napfény a szívnek, hogy Isten már az örökkévaló múltban gondolt ránk. Hogy az örökkévaló múltban szeretett és ismert minket, és tervezett velünk. Hogy ezt értelemmel nem tudjuk megérteni, felfogni, de ugyanakkor micsoda napfény, micsoda bátorítás a mi szívünknek, hogy ez az Isten, aki szent és tökéletes, ő gondolt ránk, már az örökkévaló múltban is. És szeretettel gondolt ránk, és ő meg akar minket menteni. És nagyon, nagyon különleges ez a római levél. És épp nagyon fontos, nagyon alapvető, meghatározó dolgokat ír le Pál. Ami Istennel való járásunkban nagyon lényeges, nagyon fontos, hogy ezeket ismerjük, ezekben így meggyökerezzünk. Szikla szirádon megálljunk ebben, hogy ez a mi teológiánk, ebbe kell nekünk így belekapaszkodnunk. Ez az igazság. És hogy ezt mi alkalmazzuk az életünkre, hogy ez szerint járjunk. És ezért nagyon fontos, én nagyon bátorítalak, hogy olvasgasd a római levelet. Valakik azt mondják, hogy egy hónapban egyszer olvassuk el mindig a római levelet. Nagyon lényeges és nagyon fontos dolgokat ír le nekünk itt Pál. És ugye így folytatjuk most Pál, ugye, hogy mit mondjunk tehát erre. És hogyha tényleg megértjük azt, hogy honnan jöttünk, ugye honnan kezdődött ez az egész, hogy igen, mi is ebben az állapotban voltunk, ebben a bűnös, Istentől elválasztott, távoli állapotban, de most meg ugye itt találjuk magunkat Isten családjába. Most meg itt vagyok, mint Isten gyermeke, és kiálthatom, hogy apu. Hogy mit mondjunk tehát erre, azt mondja Pál. Mi legyen a mi válaszunk? Hogy van erre valami válasz? Vagy így, csak egyszerűen hiszem, hogy Pál is így elnémul ezelőtt. Hogy lenyűgözve állhatunk Isten dicsőséges műve előtt. hogy Isten ezt tette a te életedben, ezt tette a mi életünkben. Hogy abból a lázadó Istentől elszakadt állapotból most Isten ide emelt minket. És ez az ő munkája, az ő kegyelme. Ezt ő hozta, ő váltott, ő valósította ezt meg az életünkben. Amikor mi nem törődtünk vele, nem foglalkoztunk vele, ő mégis az ő nagy kegyelméből jött és törődött velünk. És ugye átvitt az életből a halálba. És ugye úgy folytatja, hogy ha Isten velünk, akkor ki lehet ellenünk. Az eredeti kéziratban úgy szerepel, mert Isten velünk, Isten veled. Nem egy feltételes mód, hanem egy kijelentés, hogy mert Isten veled, ki ellened. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy Isten velünk van. Isten veled van. És ő nem az ellenségünk, mi nem szembeállunk vele. Ő mellettünk áll, ő velünk van. Isten nem az ellenség az embernek, Isten nem az ellenséged. Ő nem legyőzni akar téged, hanem megmenteni és megváltani. Nagyon sok embernek ez az igevers megváltoztatta az életét. Mert ez az igevers felnyitotta a szemét arra, hogy ja, hogy Isten az én oldalamon van. Hogy Isten hogy nem kell kijátszani, mint valami főnököt, akit na valahogy ki kell kerülnünk, és próbálni neki jót mutatni. Hanem ő mellettem van, az én érdekeimet, az én javamat nézi. Azt akarja, hogy nekem jó legyen. Ugye itt olvastuk is az előző versekben, hogy ő mindent a javunkra munkál. Ő mindent a javunkra akar tenni. Tehát Isten velem van. Isten az én oldalamon áll, vagyis hát mi álltunk át az ő oldalára. De egy oldalon állunk. Isten veled van. De milyen sokszor az ember úgy gondolkozik, úgy jár Istennel, mintha ha Isten az ellenségünk lenne. Ha Istentől félni kellene, vagy rettegni kellene. Jaj, most Isten mit fog tenni velem? Isten velem van. Az ő én pártomat fogja. Az én érdekeimet nézi. Az én hasznomat akarja. Isten velem van. És ugye mind ebből, az előző versekből is, és mind abból, amit eddig láttunk a 8. fejezetben, ha ezt megnézzük, ha egyszerű hittel csak ránézünk ezekre a versekre és közvetekre, akkor azt kell látnunk, hogy Isten velem van, hogy Isten velünk van, hogy ő, nézd meg, hát ő meg akart menteni. Ő meg akar menteni. Nézd meg, hogy ő mit tesz. Hogy ő mit tett érted. Ő meg akar téged menteni. Ez nagyon lényeges. Nagyon fontos dolog. És Isten nem ellened munkálkodik. Isten nem valamit akar ellened tenni. Nem valamit meg akar akadályozni, hanem előre akar vinni, és meg akarja áldani az életedet. Tehát Isten veled van. Folytassuk tovább a 32. verstől. A 32. verset olvasom. Aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkét odaadta. Hogy ne ajándékozna vele együtt mindent? Nagyon tetszik, ahogy Pál minden oldalról meg akarja győzni ezeket az embereket. Így azzal mindent próbál bevetni, hogy felé megértsék az ő olvasói, hogy Isten mennyire szereti az embereket. És Pál olyan, mint valami nyomozó, vagy egy ügyvéd, aki mindent feltár, aki minden apró dolgot meg akar ismerni, mindent ki akar egyenesíteni, minden szálat kibogóz, hogy az ember felismerje, meglássa, hogy az Isten az emberrel van, hogy az Isten szereti az embert. És nagyon tetszik, ahogy ő körbejárja ezt a témát minden oldalról, és felderíti az igazságot az olvasóinak, és mindent megpróbál így fényre hozni, amit Isten tett. És ugye mi az, amit Isten tett? Ő nem kímélte az egyetlen egy fiát, az ő tulajdon fiát, azért, hogy minket megmentsen. És Pál újból elmondja az evangéliumot, hogy Isten odaadta az egyszülött fiát. Az egyetlen egyet, a legdrágábbat, akit szeretett, akiben gyönyörködött, odaadta azért, hogy minket megmentsen. És Pál egy logikát von ebből. Egy logikai következtetést von le ebből az állításból. Talán Pál azokat az embereket próbálja így meggyőzni, akik így a logikán keresztül próbálnak érvelni. Akiket a logikán keresztül el lehet érni. Mert azt mondja Pál, hogy figyelj, Isten mit tett, érted? A legdrágábbat, az egyetlen egy fiát odaadta, érted? Akkor mit? Milyen következtetést, milyen logikán mehetsz ezen tovább, ezen keresztül, hogyha ezt a logikát követed, hogy Isten ilyen, hogy az ő egyetlen egyet, a legdrágábbat odaadta, akkor szerinted mi fog ebből következni? Akkor szerinted Isten milyen? Ha Isten feláldozta a legdrágábbat, a legkülönlegesebbet, akkor ebből az következik, hogy szerinted visszatartaná-e valamit is tőled? Ha kifizette ezt a hatalmas árat, ezt a emberileg kifejezhetetlen árat, és semmihez nem hasonlítható árat, akkor szerinted van-e valami, amit Isten visszatartana? Ha Isten ilyen messzire elment, akkor mit gondolsz? Milyen logikus következtetés jöhet ebből? Hogy őt bármi is megállítaná? Hogy van-e olyan, ami a te érdekedet szolgálja? A te növekedésedet? A te épülésedet? Szolgálja, és ő ezt visszatartaná? Azon ő nem menne előre? Hogy Isten szerinted tenne-e valamit ellened? Vagy nem tenne-e valamit? Hát ha ő ilyen, ha ő ezt már megtette, akkor ebből ez a következtetés. Akkor élj meg így. Akkor fogadjuk ezt el így. Hogy a legdrágábbat odaadta. Akkor abból ez a nyilvánvaló, hogy ő mindent odaad. És persze, nehogy félreértsük azért itt ezt a dolgot, itt nem a piros Porsche-ról van, hogy szó, hogy Isten azt adja nekünk. Hogy mindent nekünk ad. És ugye ne ragadjuk ki ezt az igeverset a szövegkörnyezetéből. Ez nagyon fontos, hogy mert vannak, akik azt mondják, hogy Isten mindent nekünk adott. Gyerünk, menjünk be a szalomba, aztán kérjük a kulcsot, igaz? A Jézus nevében sokan mondják. Nem erről van szó, hanem ő nem egy Mikulás, nem egy dzsín, amit megdörzsölünk a palacból, van három kívánságunk. Hát ugye ez az igevás nem erről szól. Ne ragadjuk ki a szöveg környezetéből, hanem arról szól, hogy Isten velem van, Isten velünk van, és ő nem akar visszatartani semmit mi tőlünk. Nem akar semmit visszatartani, ami a mi épülésünket, ami a javunkat szolgálná. Mindent a javunkra akar tenni. Ha valami nem történik meg, ha valami még nem a miénk, ha valamiben még nehézségeink vannak, mindaz nem azért van, mert ő ellenünk munkálkodik. Nem azért van, és főként nem azért van, mert ő nem képes azt megtenni, vagy nem képes ezen a területen munkálkodni. Ő mindent a javunkra akar tenni. És azok a nehézségek, azok a szenvedések, vagy azok a hiányok, vagy a magány, vagy az öröm, vagy bármi is, ami az életünkre van, Isten azt a javunkra akarja tenni. És nem azért, mert felette állnak ezek a dolgok. Nem azért, mert egyszerűen azt mondja, hogy hát én azt akarom, hogy most az én gyermekem szenvedjen. Hanem azért, mert ő ezen keresztül munkálkodni akar bennünk. És lásd azt meg, hogy ő mindent képes megtenni. Ő mindent képes odaadni. Nem adta? Nem történt még meg valami? Nem történt meg még egy szabadulás? Egy gyógyulás? Egy ima válasz? Ez nem azért van, mert Isten nem képes. Vagy mert nem akarja. Hanem Isten azért, mert ő most így munkálkodik. De tudnunk kell, ebben szilárdan álljunk, hogy ő mindent oda akar adni. Ő mindent képes odaadni. És semmi nem állhat meg ellene. Mert ő a fiát odaadta. Akkor hogy ne adna vele együtt mindent? Olvassuk a 33-as és a 34-es verset. Ki vádolná, Isten választotta. Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik értünk. Ugye ki vádolná Isten választottait? Ki vádolná Isten választottait? Ugye a 34-es vers végig azt a kérdést teszi fel, hogy ki ítélne kárhozatra? Mindazokkal, amikkel mi szembenézünk és küszködünk az életünkben, azokkal az előttünk élő hívők is, már a római hívők is küszködtek. A kárhoztatással, a vádlással. Minden egyes hívő ember szembenéz ezzel. És a gonosznak ez egy nagyon szeretett eszköze. A gonosznak egy kedvenc eszköze. Hogy ő szeret vádolni. Ő szeret minket kárhoztatni. És ne gondold, hogy egyedül vagy ebben az állapotban. Ne gondold, hogy te vagy az egyedüli, akivel ezt megteszi a sátán. Ő ezt megteszi. És sajnos nem csak a sátán teszi ezt meg az életünkben. De ő a vádló, ugye egyik neve. Ő a vádló. És ezt nagyon erőszeretettel használja az életünkben. De itt ugye azt mondja nekünk Pál, hogy ki vádolná Isten választottait? Hát jön ugye a sátán, a gonosz elsődlegesen, ő vádol minket. És hányszor halljuk azt ugye, hogy nem vagyunk méltók, nézd magadra, mit tettél, mit gondoltál, hogyan éltél eddig, és különben is méltatlan vagy. És ha ő nem jön, akkor sokszor megtesszük mi magunk, vagy megtesszük egymással, a testvérekkel sajnos, hogy ugyan már nem ilyen vagy. Még ezt sem tudod, még ezt sem érted, még ezt sem tudod megtenni. És ugye vádoljuk egymást, kárhoztatjuk egymást. Ítélkezünk, bíráskodunk mások felett. És aztán ugye a világ is megteszi ezt velünk. Te vagy keresztény, te nevezed magadat kereszténynek, és akkor ugye rögtön jönnek a kifogásaikkal és a vádlásaikkal. De ez meg fog történni. És a vádló, a sátán, sajnos a testvérek, sajnos a világ ezt fogja tenni az életünkben újra és újra. Ezzel újra és újra szembesülni fogsz, hogy kárhoztatva, ítélkezve leszünk. De mi a lényeg? Kinek a véleménye számít? Kinek az ítélete számít? Tudod, az a lényeg, hogy Isten mit mond rólad? Hogy ő mit állít rólad? És ugye itt Pál azt mondja, hogy Isten, aki megigazít, ő megigazított minket. Ő azt mondja rólad, hogy nem vagy bűnös, hogy ártatlan vagy. És olyan csodálatos, mi az ő munkája, hogy ő úgy néz ránk, és ezt már sokszor elmondtam, és sokszor el fogom mondani, mint hogyha soha semmikor nem vétkeztünk volna. Akik mindig, mindenkor tökéletesen jártunk volna. És mindig betartottuk volna az ő törvényét. A legapróbb pontjait is. Úgy tekint ránk, mintha mi soha nem hibáztunk volna. Ugye ez a megváltása. Ez a keresztnek a következménye. Ha mi hiszünk, akkor Krisztus igazságát kapjuk meg. És ez a lényeg, hogy Isten hogy tekint ránk. Azt tudjuk, hogy a gonosz hogy tekint ránk. Azt tudjuk, hogy mi egymásra sokszor hogy tekintünk. Azt tudjuk, hogy a világ sokszor hogy tekint ránk. De ki a bíró? De ki a döntő? Ki az, aki ítél, és akinek az ítélete szerint mi állunk, megállunk, vagy nem állunk meg? Ja, az Atya az. És ha mi Krisztusba vetettük a hitünket, akkor ő azt mondja rólunk, hogy ő megigazított minket, és mi igazak vagyunk. Ugye a 34-es versben pedig láthatjuk, ugye szintén egy hasonló, ugye ki kárhoztatna, egy nagyon hasonló kérdés az előzőhöz. És azt mondja, hogy ugye Jézus, aki értünk meghalt, ugye a meghalt és feltámadt Jézus. Ugye mindezzel Pál azt bizonyítja, hogy Jézus meghalt és feltámadt. Tehát ezért az ő váltsága, ugye, igaz és jó, az ő feltámadása bizonyíték. És az is egy bizonyíték, hogy ő az Atya jobbján van, és esedezik értünk. Mindezek bizonyítékok arra, hogy Jézus áldozata elég volt, és tökéletes volt, és jó volt. És mindez bizonyíték arra, hogy akkor én igaz vagyok. Mindez bizonyíték arra, hogy nincs most már kárhoztatás. Hogy senki nem kárhoztathat engem, senki nem ítélhet el, mert Jézus áldozata elég volt, és jó volt, mert ő feltámadt, és az ő feltámadása, és az ő mostani helyzete ott az Atya jobbján, az egy bizonyíték erre, hogy ez az áldozat, ez jó volt, és tökéletes volt. Van egy közbenjárónk, van egy jó ügyvédünk, egy nagyon jó protekciónk ott az Atya jobbján, akinél ott van a mi ügyünk, és megnyugodhatunk. És ő benne megnyugodhatunk, hogy ő mindent elrendez. Nincs vád, nincs semmilyen vád, amit bárki is ellenünk felhozhatna, vagy ellenet felhozhatna. Jézus mindent elrendezett. Ő a mi milyen jó barátunk, ő a mi spanunk, tudod? Aki mindent elintéz. Aki azt mondja, hogy csak én nyugodj meg, én mindent elrendeztem. Mindent kifizettem. És tudod, Isten az a legfőbb tekintély, ez a legmagasabb értelem, akinél ugye nincs nagyobb. Ő az, akinél senki nincs, nem létezik nagyobb. Aki Isten nem áll meg senki előtt. Isten nem hajtja meg a térdeit senki előtt. Ő az, aki teljesen szuverén, aki teljesen független, aki nem rendeli alá magát senkinek, és nincs nála hatalmasabb, erősebb, nincs nála felsőbb tekintély. Ő minden és mindenki felett van. És tudod, ő az, aki nem vádol. Ő az, aki nem kárhoztat, és nem ítél el. Ez a legfelsőbb bíró minket felmentett. És ő megtette ezt. És ha ő megteszi, akkor most már senki nem vádolhat téged. Senki nem kárhoztathat, senki nem ítélhet el. Mert Isten ma így néz ránk, így néz rád. Ugye, Pál, látod mit tesz? Ugye hozza napvilágra. Így bogózik ki ezeket a szálakat. Lehet, hogy nekünk olyan össze-vissza vagy érthetetlen, de Pál így mint egy jó nyomozó vagy ügyvédi, mert felvilágosít minket arról, hogy látod Isten milyen? Látod mindezeket? Ne félj, ne élj ebben a károsztatásban. Látod, hogy nincs Istennél felét károsztatás, ítélet. akkor ne hidd ezt el. Senkinek, sem a gonosznak, sem embereknek, sem saját magadnak. Igaz vagy, hogy megtértél, elfogadtad a keresztnek az üzenetét? Egyszerű hittel? Igen. Akkor igaz vagy, akkor éljebben, élvezd meg, szabadon, örömmel, hálaadással, hogy felettem már nincs károsztatás, felettem már nincs ítélet. Olvassuk a 35-ös és a 36-os verset. Ki választanál minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság? Vagy szorongattatás? Vagy üldözés? Vagy éhezés? Vagy mezítelenség? Vagy veszedelem? Vagy fegyver? Hiszen megvan írva. Te érted, gyilkolnak minket nap mint nap. Annyira becsülnek, mint vágójuhokat. Ugye Pál egy következő kérdést tett fel. Van-e valami, ami a hívőt elválaszthatná Isten szeretetétől? Van-e valami, ami minket Isten szeretetétől elválaszthat? És imádkozz ezért a te saját életedre, és erre a gyülekezet életére is. És én nagyon imádkozom, és nagyon nagy vágyom ez, hogy ezt megértsük, ennek a versnek a jelentőségét, vagy ezeknek a verseknek az értelmét. Ezt az igazságot, amiket itt Pál mond. Mert ez nagyon lényeges és nagyon szükséges az Istennel való járásunkban. Ez egy nagyon egyszerű igazság, de nagyon fontos, hogy ezen így sziklaszilárdan, ebbe sziklaszilárdan így belekapaszkodjunk. Ebbe az egyszerű igazságba. És mi ez az igazság? Ez egy nagyon egyszerű igazság, de annál életbevágóbb és annál fontosabb. És talán ez az egyszerűsége mondja el a fontosságát. És az, hogy Isten szeret téged. Isten szeret téged. És ettől a szeretettől semmi és senki nem választhat el. Hogy ez a szeretet állandó, folyamatos, elválaszthatatlanok vagyunk ettől. Isten szeret. Isten szereti az embert, Isten szeret téged. És bármi az, ami történik, bármi is, ami történik az életedben, bármin megyünk is keresztül, és ugye itt Pál felsorol dolgokat, és legyen az a legnagyobb nyomorúság, a legmélyebb nehézség, a legmélyebb depresszió, a legnagyobb meg nem értés, a legnagyobb magány és egyedüllét. És ugye azt is, itt Pál egy nagyon radikális dolgot emel ki, itt egy Zsoltárt idéz. Ha annyira is becsülnek téged, ha annyira is becsülik az életedet, mint egy vágó juhnak az életét, ami ugye nem volt sok, ment, és levágják. Ha úgy érzed, hogy az életed ilyen is, hogy hát nem sokra becsülik, nem sokra értékelik azt fel, ha nem törődnek veled, ha nem foglalkoznak veled, ha úgy érzed, hogy értéktelen vagy, mert nem törődik veled senki, akkor ez egy nagyon fontos igazság, és nagyon fontos, hogy megérts. És tudnod kell Istennek drága gyermeke, hogy ő szeret téged. Istennek drága gyermeke, ezt tudd, hogy egy drága gyermek vagy. És Isten nagyon szeret téged. És lehet, hogy minden összedől. Minden zavaros, minden kiismerhetetlen, és sötét, meg fájdalmas. Nem érted a kérdéseket, nem érted a válaszokat, nem értünk semmit, de tudd, és állj meg ezen az igazságon, hogy Isten szeret téged. És ez az igazság, ez soha nem változik. Ez az igazság, ez nem változik meg. Isten szeret téged. És fontos vagy neki. Ha mindent elfelejtünk, ha minden is össze is dől, mindig menj vissza ez az igazsághoz. de Isten engem szeret. Nem értem. Fáj, nehéz, és ott vannak a kérdések. De én mindig, amikor ez történik, akkor ehhez mindig visszamegyek. Ehhez az alapomhoz. Ehhez a sziklaszilárd alapomhoz. De tudom, hogy Isten szeret engem. És valamiért ezt most teszi. Valamiért ezt most megengedi. Az életem most lehet, hogy egy nagy nulla, lehet, hogy nagyon értéktelen, és semmit nem ér, én úgy érzem. De tudom, hogy ez a szeretete Istennek felém, ez most is állandó és igaz. Vésd ezt a szívedbe. Csak így tudd ezt meg, alapozd ezt meg az életedben, hogy Isten szeret téged. És ne engedd, hogy a gonosz ebből eltántorítson. Ne engedd, hogy bárki is ezzel téged megfedjen, vagy elvonjon ettől az igazságtól. Ne hidd el ezt a károsztatást, hogy esetleg Isten nem szeretne téged. Isten szeret téged, és ez nagyon fontos. És olvassuk a 37-es verset. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. És amit mond ez az igevers, hogy diadalmaskodunk mindezek felett, ami azt jelenti épp, hogy így felettébb győztesek vagyunk. Vagy úgy is lehetne mondani, hogy a győztesek győztesei vagyunk. És milyen érdekes, hogy Pál itt ugye ezt mondja. Mintha ez egy kicsit nem is illene ide ez az igevers, de nagyon ideillik. Mert azt mondjuk, hogy mi van az én életemben? Hogy mi történik? Hogy nehéz. Nem értek dolgokat. Annyira becsülöm az életemet, mint egy állatnak, amit csak így levágnak. És semmi. És sokszor mi magunk úgy gondoljuk, hogy hát én vagyok a legnagyobb vesztes. Jaj, a keresztények a legnagyobb lúzerek, igaz? A legnagyobb vesztesek a világon. És mi is ugye ott vagyunk, hogy hát én bolond vagyok, hogy én ezt csinálom. Hogy én még kitartok. Hogy én még Istent követem. Hogy engedelmeskedek neki. Hogy én becsületes vagyok, meg tiszta vagyok. Meg elkölcsös, meg nem tudom én. Hát bolond vagyok. De azt mondja Pál, hogy a győztesek győztesei vagyunk. Hogy amikor sokszor azt gondoljuk, hogy és azt mondják ránk, hogy te vagy a legnagyobb vesztes, a legnagyobb buta ember a világ, a földkerekségen. Pál azt mondja, nem. A győztesek győztese vagyunk. Vagy ilyen hipergyőztesek. Ilyen szupergyőztesek. De ezt jelenti ez a szó. És tudod, azért, mert hogyha így belekapaszkodunk ezekbe az igazságokba, belekapaszkodunk abba, hogy Isten szeret, hogy igaz vagyok, hogy ő nem károsztat, ő nem ítél el, akkor az életünk győztes lesz. Mert Isten munkálkodik, és mit tesz az ilyen életen keresztül? Ő a keserűből édest hoz. Ő a gyengeségből erőt. Ő a tragédiából győzelmet fog hozni. Ő az összetört szívből áldást. És kívülről így néz ki. Vágó juhok. Semmik. Igen. De ebből jön. Igen. De Isten szeret. Megmaradunk ebben az igazságban. Megmaradunk abban, hogy ő szeret. Sziklaszilárdan biztosan állunk ezen az igazságon. Ő szeret engem, nem ítél el, nincs károsztatás. És győztes leszünk, győztesek leszünk. Mert ebből következik, hogy abból a keserűből ő egy édes győzelmet fog hozni majd az életünkbe. És nem vagyunk vesztesek, hanem a győztesek győztesei vagyunk. Isten így tekint ránk, és így éljünk, így tekints magadra is. Ne nézz úgy magadra, hogy milyen bolond vagy. Ne nézz magadra úgy, hogy mennyire vesztes vagy. Az nem lényeg, hogy az emberek, a sátán, meg más mit mond. A lényeg, hogy Istennek mi a véleménye rólad. És a véleménye az, hogy győztes vagy. És hogy diadalmoskodhatunk. És hogy látod, ebben a versben is olvashatjuk, hogy de mindezekkel szemben diadalmaskozunk azáltal, aki szeret minket. Nem én, nem az én erőm, hanem ő általa. Ő általa diadalmaskodunk. Mi mit teszünk? Elhisszük. Elfogadjuk ezeket az igazságokat. Elfogadjuk, hogy mi, nekünk ez a helyzetünk, ez az állapotunk. És győztes leszel. Győztesek leszünk. És fejezzük be a 38-as és a 39-es versen. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. És hogy korábban említettem, Pál olyan tényleg, mint egy nyomozó, vagy egy ügyvéd, és utána jár a dolgoknak. És ugye miután nyomoz Pál? Mi választhat el minket Isten szeretetétől? Feltette ezt a kérdést Pál, és azt mondja, hogy akkor vizsgáljuk ezt meg. Hogy van valami, ami elválaszthat minket ettől? És ugye azt mondja itt Pál, ennek a témának a végén, hogy meg vagyok győződve, hogy semmi. Hogy sem halál, és ugye felsorolja. Meg vagyok győződve. Teljes a bizonyosságom afelől, nincs semmi kételjem abban, hogy a hívőt, a keresztény, aki a hitét Jézus Krisztusba vetette, semmi nem választhatja el attól, hogy Isten szeresse őt. Hogy semmi nem állhat te és Isten közé. Mert ő szeret téged. És ugye éppen felsorol dolgokat. Halál. Talán nem véletlenül kezdi Pál ezzel a felsorolást. Halál. Mindenki fél. Idegenkedik tőle, igaz? Nem szeretünk róla beszélni. Ugye félelmetes, az rettenetes. De közénk állhat. Elválasztat-e? Azt mondja Pál, hogy nem. A halál az összes félelmével, a rettentésével, aggodalmával, bármivel, és amit mutat, bármennyire is ijesztő, nem választhat rá Isten szeretetétől. Élet? Ugye, az élet sokszor vonzó, sokszor kihívó, sokszor el akar ragadni. Nagyon vonzó az ereje. De Isten szeretetétől nem választhat el. Mondja, hogy angyalok, fejedelemségek, természetfeletti hatalmukkal, erejükkel, képességeikkel, amik nagyobbak tőlünk az ő képességeikben. Meg tudják ezt akadályozni, hogy Isten szeressen? El tudnak választani ettől? Azt mondja Pál, hogy nem. Hatalmasságok? Bárki, bármilyen elnök, bármilyen diktátor elválaszthat? Nem mondhatja azt, hogy nincs Isten, hogy Isten nem szeret. Nem teheti ezt meg. Néró nem tudta elválasztani az embereket. Semmilyen hatalom, semmilyen zsarnoki tekintély, semmilyen ember, semmilyen főnök, semmilyen félelmetes ember nem tud elválasztani minket. Jelen valók. Mind, amiben most átmegyünk. Mind, ami most nehéz, és ránk nehezik teherként, Isten nem vonja el a szeretetét. Az eljövendők, bármennyire félelmetes is, esetleg a jövőképed, bármennyire is aggasztó, hogy mi lesz, hogy lesz, bármennyire is kilátástalan, nem állítja meg Isten szeretetét. Isten bárhová is kerülünk, bárhová is visz az élet, bárhová is jutunk, az ő szeretete felénk az állandó lesz. Azt mondja Pál, hogy magasság, mélység, lehet bármilyen okult dolog, bármilyen démoni, bármilyen sötét dolog, bármilyen hatalmas birodalom, a sötétségnek bármilyen nagy hercege, legyen az bármilyen hatalom és erős. Nem választhat el. Isten szeretetétől nem tud elválasztani. És ugye Pál, mint egy jó nyomozó, hogy biztos, hogy nem maradjon ki semmi a felsorolásból, azt mondja, hogy semmiféle más teremtmény. Ha valamit is kihagytam volna, azt mondja Pál, ha valami kimaradt volna ebből a felsorolásból, hogyha valami valakinek eszébe jutott volna, akkor most ezt is kizárjuk, hogy semmi nem választhatja el az embert Isten szeretetétől. És ugye Pál kutatásának az eredménye az, hogy nem talált semmit, ami megakadályozna Isten szeretetét felénk. Ugye Pál, nincsen. Figyeld, nincs. Látod ezt a következtetést? Látod ezt a nyomozást? Ezt az oknyomozó riportert, aki ment és kereste a dolgokat a kis kamerájával? Na, titokban talán valamit találunk. Azt mondja Pál, látod? Isten szeretete feléd, ez állandó és folyamatos. Pál tűvé tette a világ mindenséget. Kereste azt a lehetőséget, azt az erőt, vagy hatalmat, problémát, vagy szemét, vagy ezt a helyzetet, azt a variációt, azokat az együtthatókat, hogy mi az, ami lehetővé teszi azt a helyzetet, hogy Isten nem szeret, hogy Isten elvonja az ő szeretetét, vagy elválasztja magát tőlünk. Azt mondja Pál, hogy én mindent körbejártam, de nincsen. Azt mondja, hogy nincsen. És így álljunk meg ebben az igazságban. Állj meg ebben az igazságban. Hogy így, ahogy Pál körbejárt mindent, azt mondja, hogy figyeljetek, srácok, semmi sem választhat el minket Isten szeretetétől. Nem találunk semmit. Akkor állj meg ebben az igazságban, és éld az életedet ebben az igazságban, hogy Isten szeret téged. És csak hadd mondjam el még egyszer. Ha össze vagy zavarodva, ha az életed teljesen keszekusza és nagy az űrzavar, csak menj vissza mindig ehhez az igazsághoz, hogy Isten szeret engem. És ez legyen egy mindig biztos pont az életedben. Jó, rendben. Ezeket nem értem. Nem értem Isten miért teszi. Nem értem Isten miért nem teszi. És tudod, ez mindig egy napfény lesz a szívünknek, ez az igazság. Mindig egy napfény lesz, amikor elolvassuk, visszatérünk ezekhez az igeversekhez. A fájdalmunkban, a szomorúságunkban, hogy de Isten szeret. De ez a legfontosabb. És tudod, lehet, hogy sok mindent nem is fogunk megérteni ebben az életben. Viszont ezt nem megérthetjük. Ez egy egyszerű dolog, hogy Isten szeret minket. Ez egy egyszerű igazság, amit nem kell túlbonyolítani, és nem is bonyolult. És Pál is azt mondja, hogy figyelj, felsorakoztattam minden érvet, de nem találok semmit, ami megakadályozná Istent abban, hogy szeressen minket. Ő nem ítél el, nem kárhoztat téged. Akkor te se tedd ezt magaddal. Akkor ne hidd ezt el. Éljünk ebben az igazságban. Éljünk ebben a szabadságban. Élvezd ezt. Élvezd ezt az életet. Hogy Isten így tekint rád. Hogy ő ilyennek fogad el. Hogy ezzé tett, ezt munkálta ki. Ezt ajándékozta nekünk. Hogy ő szeret. Hogy ő igaznak fogad el. És ettől nem választhat el minket semmi. És ne bonyolítsuk túl azt, ami nem bonyolult. Amikor én mondom a gyerekeimnek, hogy szeretem őket, akkor ők elhiszik. Amikor megkérdezem, hogy szeret az apa benneteket, akkor azt mondják, hogy igen. Megkérdezem, hogy szeret? Igen. Akkor ezt mondják. És elfogadják, elhiszik. Nem kell bizonygatnom. És én is elhiszem, amikor ők mondják ezt nekem. És csak ez egy olyan egyszerű igazság, de annyira fontos. És húzd alá ezeket az igeverseket, magold be őket, olvasd el sokszor, és tedd ezt, így raktározd el, tedd el a szívedbe. És amikor jön a kísértő, amikor jön a ló, amikor jönnek ezek a gondolatok, akkor erősítsd meg magad ezekből az igéből. Imádkozzunk. Mennyi Atyán, köszönjük neked a te igédet, és köszönjük azt, hogy szeret minket, és hogy oda jutott Pál, hogy felemelte a kezeit, széttárta a kezeit, és azt mondta ezeknek a római hívőknek, hogy hát nincsen semmi, nem találok semmit, és köszönjük ezt az igazságot, hogy te, a te szereteted felénk az ilyen. És bár nem érdemeljük meg, Uram, ezt tudjuk. Tudjuk, hogy nem vagyunk rá méltók. Tudjuk, hogy a pokol legmélyebb zugát érdemelnénk. De köszönjük, hogy mégis a kegyelmet adod. Köszönjük, hogy mégis mindezek ellenére nem ítélsz el, nem vádolsz, és szeretsz minket. És köszönjük, hogy ez azért, mert elfogadtuk Jézus keresztjét. És köszönjük, hogy az ilyen egyszerű is. És ennyire könnyűvé, vagy egyszerűvé tetted. Uram, azért imádkozunk, hogy ez az egyszerű igazság, hadd váljon teljesen az életünk részévé. Hadd járja át ez az értelmünket, a szívünket minden nap. És tudom, hogy ez előre visz minket. Tudom, hogy ez az, ami győztessé tesz minket. Hogy nem azzal törődünk, hogy megfeleljünk neked, nem az veszi el az erőnket, a figyelmünket, a dolgainkat, hogy tegyünk, mit tegyünk, hanem egyszerűen csak élvezhetjük azt, hogy te szeretsz minket, és élvezhetjük a kapcsolatot veled. Csak, Uram, tegyél szabaddá minket ebben a kegyelemben való járásra. Tegyél szabaddá minket ebben. Uram, hogyha van itt még bárki is, aki megkötözött a törvényben, a cselekedetekben, a károsztatásban van, kérlek, Uram, hogy így most szabadítsd meg. Most vágd el ezeket a köteleket. Most hadd essenek le ezek az igazságok, hogy te nem károsztatsz, hogy te szeretsz, és nem ítélsz minket. Uram, kérlek, hogy munkálkodj az életeinkben, és kérlek, hogy hadd járjunk ebben folyamatosan. Napról napra. Mindaddig, ameddig, Uram, meg nem állunk előtted. Kérünk, Úr Jézus, és kérlek, hogy áld meg a mi közösségünket most. Áld meg, ahogy itt összejövünk, beszélgetünk, imádkozunk, és járj előttünk. Jézus drága nevében imádkoztunk. Amen.